Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta tezahürde bu sene içerisinde tiyatro festivalleriyle ilgili güzel haberler aldığımız bu sene içerisinde yeni bir tiyatro festivalini konuşmak üzere buluştuk. En son yerel belediyelerden Bergama Tiyatro Festivali'ni izlemiştik. Daha doğrusu belediye demeyeyim ama Bergama'ya bağlı olarak yapılmıştı. Berlin ve Türkiye ortaklığında bir işti o. Şimdi de Datça'da bir tiyatro festivali düzenleniyor. Bunun Datça Tiyatro Festivali'ne dair henüz çok fazla ortalıkta bilgi yok ve yavaş yavaş yayılmaya başlandı. Bunun da arkasında çok büyük bir çalışma var aslında. Bunları konuşmak üzere ekipteki iki arkadaşımız yanımda şu anda. Bersiz Yılmaz ve Ataberk Öge. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Öncelikle bu henüz sizi çok tanımıyoruz biz. Bu Datça Tiyatro Festivali'ni oluşturan ekip kimdir? Sizden biraz bunları duymak istiyorum açıkçası. Çünkü yeni bir oluşumsunuz ve yeni yeni duymaya başlayacağız bundan sonra adınızı. Evet. Mirket Datça Tiyatro Festivali'ni oluşturan bizim de çok kısa süre önce kurumsal olarak oluşturduğumuz bir platform aslında. Bütün organizasyonu 2 senedir Mirket bünyesinde çalışıp planlıyoruz ve bu sene Eylül'den itibaren de bir fiil Datça'da büyüdü ve gelişti aslında. Geçtiğimiz Eylül'den itibaren. Mirket 3 arkadaş tarafından kurulan ve çok kısa sürede çok çekirdek, tamamen çok büyük fedakarlıklarla kendi vakitlerinin birçoğunu vererek gelişmiş bir ekiple oluşan bir organizasyon şirketi. Kurumsal ismi bu ama biz Mirket'i bir platform olarak adlandırıyoruz, değerlendiriyoruz aslında. Eren ve Gediz, hani kağıt üstünde biz 3 ortağız, Eren, Bersiz ve Gediz. Ama bunun yanında çok gerçekten özveriyle çok uzun süredir birlikte çalıştığımız çok büyük bir ekip var. Şimdi hiçbirini atlamak istemiyorum adlarını. O yüzden hani hiç an şey yapmadan geçeyim. Tamam. Peki şey sorayım, lafını böyle oyup olma ama bu organizasyon şirket diyorsun ama organizasyon çok geniş bir tanım. Hani evet. Ne üzerine bir organizasyonlar planlarınız var ileriye yönelik? Mirket, biz ekibin bir kısmı müzik kökenli, bir kısmı da tiyatro kökenli insanlardan oluşuyor. Biz özellikle müzik ve tiyatro alanında hikayesi olan ve hikaye anlatmayı hayatının tamamına yaymış insanlara alan açmak, kendi hikayelerini insanlarla paylaşabilecekleri mümkün olan en geniş alanları onlara sunmak üzere yola çıktık. Bu bizim aslında Mirket'in ideali olarak söylediğimiz şey. Dolayısıyla evet, müzik ve tiyatro diye başladık. Fakat hikayesi olan ve bu hikayeyi hangi alanda anlatmak istiyorsa o alanda insanlara ulaştıran herkese, herkes Mirket'in ilgi alanında aslında. Hı hı. Ve bütün çalışma hayatı içinde Mirket bu alanların tamamına değmek istiyor. Bu şekilde özetleyebilirim. Peki Mirket'in ilk etkinliği Datça Tiyatro Festivali. Evet. Datça ve tiyatro, ama bu tiyatronun içinde başka şeyler de var, biraz sonra detaylı konuşacağız. Bu nasıl çıktı ortaya? Aslında tiyatro festivali fikri, bir tiyatro festivali projesi bizim ilk üstüne çalışmaya başladığımız projeydi. Biz nasıl bir tiyatro festivali görmek isteriz? Nasıl bir tiyatro festivali Türkiye'de eksik, bir farklı şekilde nasıl yapılabilir bu festival şeklinde bir proje yazdık biz uzun süre. Sonra bu proje bir kenardayken, demleniyorken Datça ile tanıştık. Yani bir kez daha tanıştık. Mirket kurumsallaştıktan sonra tanıştık aslında ve bu tanışmadan sonra bu projeye Datça'nın çok uyacağını, birlikte çok uzun yıllar çok sağlıklı ve keyifli bir şekilde yaşayabileceklerini gördük. Şu anda da hani orada başlattığımız için bu işi çok heyecanlıyız. Neydi Datça'da sizi çeken bu iş için? Datça hem... Yani sadece tesadüfler miydi yoksa gerçekten orada bir ruh oldu ya da bununla ilgili bir etkileşim mi aldınız? Şöyle, Datça Türkiye'de çok özel bir yere sahip. Çünkü 81 ilin neredeyse buluştuğu, bir anlamda kaçtığı bir yer Datça. Yani Türkiye'nin her yerinden bu herkesin kafasındadır Datça'ya yerleşmek, emekli olup Datça'ya yerleşmek. Bunu yapabilen insanlarla tanıştık biz orada. Gerçekten o realiteyi gördük ve çok keyifli bir güruh var orada. Hani Türkiye'nin her yerinden, İzmir'den, Ankara'dan, Eskişehir'den, İstanbul'dan bütün o kurumsal kimliğini, işte biz şöyle tanımlıyoruz, kravatını çıkartıp Datça'ya yerleşen insanlar. Beyaz yakalıların. Aynen öyle. Ve çok güzel insanlar. Projeyi de onlar zaten biraz bir anlamda yücelttiler. Bizim bu kadar heyecanlanmamıza daha vesile oldular diyebilirim. Bunun dışında Datça'da böyle bir sanatsever kitlenin olması dışında Datça'nın yerli insanları çok güzel insanlar. Yani bizim o şu anda şu günde İstanbul'da veya büyük şehirlerde asık suratlı olarak görmeye alıştığımız, artık kanıksadığımız insan profilinin tamamen başka, Türkiye'nin 40 yıl, 50 yıl önceki o anlattığımız hani Türk insanı klişesinin gerçekten orada tezahürünü gördük biz. Ve bu çok mutlu etti bizi. Ama bunun yanında Datça'nın doğal güzelliği, inanılmaz bir, hani her anlamda, hem tarihiyle hem de her türlü, hem mimarisi hem de coğrafyasıyla çok uygun bir yer olduğuna, hani bunu da inşallah hep birlikte bu sene açılışında gelen misafirlerimizle birlikte bir kez daha göreceğiz. Çok uygun olduğunu gördük ve Datça'da başlatmaya karar verdik aslında bu işi. Peki çıkış noktası olarak şey dedin ya, bu Mirket'te biz oturduk tartışmaya başladığımızda farklı bir tiyatro festivali nasıl olur? Yani bu farklıdan kalsın ne? Çünkü Türkiye'de çok fazla tiyatro festivali yok. Yani evet, ilk söylediğin zaman aklına gelen şey bildiğim üzere İKSV'nin düzenlediği tiyatro festivali İstanbul'da düzenlenen. Ama onun dışında şimdi Bergama'da başladı ve küçük küçük yerel birkaç tane daha, ama böyle kendi içlerinde kapalı kalan festival var. Yani nedir sizin için farklılık? Yani bunların hangisinden farklı olmaktı, ya da öyle söyleyeyim tabii. Bunu Atabak çok güzel anlatıyor, o anlatıyor. Bizde şöyle bir şey var, yani hepimiz bu İKSV'nin ve diğer tiyatro festivallerini takip ediyoruz ama bir konunun eksik olduğunu görüyoruz, muhabbet. Yani bizim tamamen festival mottomuz muhabbet üzerine kurulu. Çünkü seyircilerimiz oyun izleyip, oyundan sonra ekipler gidiyorlar, seyirci sorularını soramıyor. Oynayan insanlarla tanışamıyor. Ortak bir masada oturamıyor. Aslında biz Datça Tiyatro Festivali olarak bunu sağlıyoruz. Festivalimize çağırdığımız 4 oyunu da 4 gün boyunca, 3 gün boyunca orada konaklamalarını rica ediyoruz. O detaylara sonra gireceğiz aslında. Ama hani bu muhabbet kısmı tam olarak nedir yani aslında? Yani diğerlerinde festivale, tiyatroyu izlemeye gidiyorlar ve evlerine dönüyorlar. Böyle bir şey mi? Evet, yani. İşte biz onun olmasını istemedik. Biz seyirciyle sahne üzerindeki insanların ortak bir noktada birleşmesini, hatta çalışıp üretmelerini istedik. Festivalin tamamen bütün mottosu da bunun üzerine kuruldu. Kurduğumuz bütün atölyeler, bütün kamp alanları, bütün her şeyimiz bu aslında seyirciyle oyuncuları birleştirme üzerine kuruluydu. İsterseniz şimdi bir şarkı arası verelim. Arkasından tam bu kaldığımız noktadan muhabbeti sağlayacak olan detaylara, yani festivalin içeriğine girelim. Tamam, süper olur. On that wall is just gonna spend the night with my girl. That's what I'm talking about. That's why I'm gonna play this child, the wall between reality and fantasy. sometimes so small and not so tall. The wall between reality and fantasy, sometimes so small and not so tall. Into your eyes, and they should make me feel so bright, satisfied. The only thing I've learned is just to fall and fall and fall. The wall between reality and fantasy is sometimes so small and not so tall. The wall between reality and fantasy is sometimes so small and not so tall. Strange, and it seems you gotta do it all by yourself to arrange. Sensations never failed. That's why my soul I never sell. The world between reality and fantasy, sometimes so small and not so tall. The world between reality and fantasy, sometimes so small and not so tall. Tezahürden tekrar merhaba. Datça Tiyatro Festivali'ni konuşmaya devam ediyoruz. Ataber Gölge şu anda bize farklı bir tiyatro festivaline ne olabilir anlatıyordu. Böyle şarkıyla böldük, balla böldük gibi oldu ama muhabbet diyordum. Bu muhabbeti neyin sağlayacağına inanıyorsunuz Datça Tiyatro Festivali'nde? Ben çok küçük bir nüans söyleyeceğim. Bu söylediğine çok benzer bir şeyi Bergama Tiyatro Festivali'nde bulundum ben de. Orada gittim ve bu işte yetkili kişilerle yaptığım röportajda da çok benzer bir şeyin eksikliğini onlar da söylüyorlardı. Yani yerel halkla, gelen konuklarla bir araya gelip bir şey üretebilmenin öneminden bahsediyorlardı. Galiba tiyatronun sadece izlenen bir şey olmadığı, birlikte de üretilebilen bir şey olduğundan bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunu Bergama'da çok güzel işlediğini gördük. Sizde nasıl işleyecek? Biraz da onu dinleyeyim istiyorum. Bizim için en önemli olanlar, biz zaten çağırdığımız oyunları özellikle bu sezonun, hatta geçen sezonunda en çok ses getiren oyunlarını çağırmaya çalıştık. Oyunlarımızı söyleyeyim isterseniz. Cimri var Semaver Kumpanya'dan. Fiziksel tiyatro araştırmalarından Şato'nun altında var. Sevgili Arsız Ölüm Dirimit var. Bir de Dot'tan Bunu Ben de Yaparım oyunu var. Yalnız getireceğiniz 4 oyunun 4 de yani İstanbul'da izlediğimiz son yıllar içerisindeki en iyi oyunların içine girebilecek oyunlar. Bu arada bunun altını çizmek istedim. Teşekkür ederiz. Evet. Onların dışında konserlerimiz var. Bir Sentezer konserimiz var. Büyük Ev Abluka'dan Gül'ün solo konser yapacak. Bir de Erkan Uğur'un yeni bir projesi ilk defa çalacak. Anatolian Blues projesini ilk defa orada Datça'da çalacak. Premieri sizde diyorsunuz. Evet. Evet. Onun dışında atölyelerimiz var. Bizim 2 adet festival ekibi olarak planladığımız, o Bersin uzun süredir planladığımız 2 tane atölyesi var. Biri Adım Adım Sahneye, diğeri Şiirden Sahneye. Adım Adım? Adım Adım Sahneye. Orada biz Murat Mahmut Yazıcıoğlu önderliğinde 13-15 arası 5 tane yazarlık bölümü öğrencisini Datça'ya davet ettik bütün masraflarını karşılayarak. onlara bir atölye fırsatı yakalamalarını sağladık. Onlar 5 adet metin yazacaklar. Murat Mahmut Yazıcı 3 gün boyunca, 10'ar dakikalık. Ama daha sonra festival boyunca onlar atölyelerine devam edecekler. Biz bu aldığımız 5 metni toplam 8 konser otardan biz 50 öğrencinin yol konaklama ve bütün masraflarını karşılayarak festivale çağırdık. Yani müthiş bu. Öğrenci çağırıyoruz. Evet. Yani bölüm aslında başkanlarından istiyoruz. Hani şimdi normalde şey olur ya, basın gelsin, oyuncu gelsin, şu gelsin. Ama siz diyorsunuz ki öğrenci çağırıyoruz. Bu çok kıymetli. Gerçekten. Altı hizmet istiyorum bunun yani. Diğerlerini de çağırıyorsunuz, onu bilmiyorum. Yani. Hani, ama önceliğiniz buysa, şey anlamda söylüyorum, karşılıyoruz diyorsunuz ya, önceliğiniz buysa daha kıymetli. Ama yani gerçekten yani ilk hani ilk yapı taşlarını oluştururken basın vesaire, hani bu şu anda öncü dediğimiz insanlar ya da sanat eleştirmenleri, bunlar zaten hallolur. Biz farklı, yani insanlara mümkün olduğunca nasıl ulaşabiliriz ve hani bu insanlar tiyatroyla en çok haşır neşir olan insanların olmasını istedik tabii ki ve bunlar da Ataberk'in anlatacağı zaten hani Türkiye'nin dört bir yanından gelecek konservatuar öğrencileri. Bununla festivalin çok daha değerli ve uzun ömürlü olabileceğini düşündüğümüz için ilk saniyesinden itibaren zaten bu ana merkezlerimizden bir tanesiydi. Kaldığım yerden devam edeyim. Bu 5 tane metini alıyoruz. Biz toplam 50 tane öğrenciyi bir havuza yerleştiriyoruz. Aynı zamanda profesyonel oyuncular davet ediyoruz. Onlardan da bir profesyonel havuz oluşturuyoruz. Onların arasında Funda Eryiğit var, Ece Dizdar var, Başak Daşman var ve daha birçok isim ekleniyor. Biz bu 5 metni 5 tane yönetmenlik yapmak isteyen arkadaşımıza veriyoruz. Ve onlar bu 5 metni kural sistemiyle, 15'inde yapacağımız kural sistemiyle rastgele 2 havuzdan da oyuncular seçip 3 gün boyunca atölye yapıyorlar. Ve 18'inde biz bunun sergilenmesini istiyoruz. Vay, çok güzel. Aynı zamanda tabii Datça'ya gitmişken bir Can Yücel'e de selam çakmak istedik. Orada da şiirden sahneye diye bir atölyemiz var. Yine o konservatuarlardan getirdiğimiz arkadaşlardan bir oyuncu havuzu oluşturuyoruz. Onlara da 5 tane profesyonel yönetmenle anlaştık. Şu an kesin olanlar Şebnem Sönmez, Tuğrul Tülek, Serkan Salihoğlu. İki isim daha eklenecek buraya. Onlar da o tekrar oyuncu havuzundan seçip tamamen yönetmenlerini istiyorlar. Şiirin öncesi, sonrası, sözsüz, fiziksel tiyatro. Tamamen karışmıyoruz. Öğrenci arkadaşlarla, oyuncu arkadaşlarla çalışıp yine 18'inde sergilemelerini istiyoruz festivalin son günü. Onun dışında ekstra atölyelerimiz var. Çak bizimle olacak. Çak'tan Büşra Firid'in tamamen bu üretim atölyeleri. Çıplak Ayaklar Kumpanyası. Evet. Zaten onlar da bizim programcımız. O yani bu üretim atölyelerinin dışında tamamen hani Datça insanına veya orada bizimle birlikte festival katılımcısı olarak bulunan insanlara da mümkün olduğunca dokunalım istedik. Onlarla birlikte de üretelim istedik. Dolayısıyla Çıplak Ayaklar Kumpanyası bizimle olacak. Onun dışında orada Datça'da hali hazırda bir sanat evi sahibi olan, aynı zamanda Almanya'da tiyatro eğitimini tamamlamış ve çok uzun yıllar şehir tiyatrolarında, devlet tiyatrolarında çalışmış Özkan Hanım, Özkan Schulz'e bir oyunculuk atölyesi veriyor olacak. Beyt Engin yine bizlerle birlikte olacak. O bir atölye veriyor olacak. Pozitif. Bunlar yerel halkla birlikte yapacaklar, evet, değil mi? Ya aynı zamanda bizim zaten yani biz atölyelerimize de katılan başvurularımızı datçatiyatrofestivali.com'a açtık yani. Şu an programı dinleyen insanlar da başvurabilirler. Biz sadece öğrenci arkadaşlarımızı bırakmıyoruz. Tarihlerinden bahsetmedik. Onu da tekrar aradan bir sorun. En sonunda gene söyleriz ama. Evet, evet. Festival ne zaman? Festival 16-18 Temmuz'da Datça'da, Esenada da gerçekleşiyor olacak. 3 gün. 3 gün boyunca, aynen öyle. Güzel bir kamp alanımız var. Çadırlı bir sistemle konaklama sağlıyoruz tabii. İsteyenler otellerde, Datça merkezine çok yakınız. İstediği yerde kalabiliyorlar. Biz gerçekten 4 oyun için ücret alıyoruz sadece. Konserlerimiz vesairemiz Datça altına da ücretsiz. Atölyeleri, üretim çalışma atölyelerimiz de ücretsiz. Ve internet sitesine herkes başvurabiliyor atölyelerimize. Aynen öyle. Yani bu atölyeler de dediğimiz gibi mümkün olduğunca orada katılan insanlar Datça Tiyatro Festivali'ne gittim ve sadece oyun izleyip ve bir iki küçük etkinlik daha yapıp geri dönmedim diyebilsinler. Mümkün olduğunca gelişip bir kendilerine yeni pencereler açabilsinler istedik ve bu atölyeler de oradan doğdu. İçerikleri de bu kadar özenli, bu yüzden seçildi. Bir de Ataberk bir şeyden bahsetmişti. Odaya çağırdığımız konuklarımızı da, yani oyuncu oyuna gelenleri de orada 3 gün boyunca konaklatacağız diye bir şeyden bahsetmişti. Yani genellikle gelirler, oynarlar ve giderler. Ama böyle olmayacak. Biz onun oluşmasını istemedik. Çünkü yani ben bile oyunu izledikten sonra sormak istediğim sorular oluyor. Gerek oyunculara gerek yönetmene. Biz oyunun yönetmenlerine kadar oyun festivalimize çağırıyoruz ki oyun bittiğinde o bizim panayır alanımızda oturup bunları konuşabilelim, muhabbet edebilelim. Çünkü aslında şehrin içine dağılacakları bir alan yok. Yani siz orada zaten bir arada olacaksınız. Yani aynen, festival öyle. Alanında olacaksınız. Ya buradan aslında panayır alanını biraz anlatabiliriz buradan yola çıkarak. Biz Datça'nın İskele Mahallesi'nin merkezinde Esenada burnunda ana festival mekanımızı kuruluyoruz. İki bölümden oluşuyor. Bir tanesi Datça Amfiteyatrosu. Zaten burada oyunlarımız sergilenecek. Onun hemen yanında etrafı palmiye ağaçlarıyla ve denizle çevrili bir panayır alanı kuruyoruz. Ataberk'in de bahsettiği gibi bu tamamen hani halka açık olacak, ücretsiz. Ve burada konserlerimiz ve onun dışındaki üretim çalışmaları, atölyelerinin çalışmaları dışında fuayeler, söyleşiler, bir sürü işte çocuk oyunları orada... Çocuk oyunu da olacak mı? Tabii ki. Evet. Çocuk oyununda yine Semaver Kumpanya bizimle birlikte olacak. Nasrettin Hoca ve Masal içinde oynayacaklar. Onun dışında çocuk atölyeleri, pedagojik eğitimler çocuklara yönelik vesaire, yani çok fazla etkinliğin olduğu ve sürekli yaşayacak ve muhabbetle büyüyecek bir panayır alanı inşa ediyoruz orada. Festivalimizin en önemli hani üretim çalışmaları ve panayır alanı olarak iki merkezi var diyebiliriz aslında. Yani biz tatille çalışmak, üretimi aslında birleştirmek istedik. Ya biz Datça'ya gidip sadece orada denize girmeyeceğiz. Üreteceğiz, izleyeceğiz, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Çok eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. Mesela pazar, salı ve çarşambaya koydunuz değil mi? Evet. Hafta sonu değil mesela. Hani evet. O da gerçekten böyle bir şey hedeflediğinizi galiba gösteriyor. Evet, aynen, o kalabalıktan, Datça'nın kalabalığını, böyle hafta sonu kalabalığının biraz çekildiği falan bir... Aynen öyle yani. Hani... Uzun süre tatil yapan insanların da aynı zamanda bizimle birlikte olabilecek. Son bir dakikamız. Nereden insanlara ulaşabilir, en azından bu siteleri vesaireleri tabii de söylemek istiyorum. Instagram, Datça Tiyatro Festivali Instagram sayfasından bizi takip edebilirler. datçatiyatrofestivali.com'dan bütün programı ve başvuruları oradan yapabilirler. Onun dışında Mobilet'ten biletlerimizi satışta. Onları oradan alabilirler. Kombine biletlerimiz var. Aynı zamanda kamp alanı için biletlerimiz var. Ve şu an ikinci avantaj dönemindeyiz. Bitmek üzere neredeyse. Evet. Biletlerimiz ve gerçekten çok güzel bir ilgi var. Ya beklediğimizin de üstünde bir ilgiyle karşılaşıyoruz şu an. Özellikle avantajlı dönemde öğrenciler kamp alanı ve o kamp alanının güzelliğiyle birlikte Datça'da uygun ve çok güzel bir yerde konaklama fırsatı buluyorlar. Buna da çok ilgi gösteriyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor yani. Aynı zamanda Instagram ve Facebook'ta da varız. O zaman yolunuz açık olsun demek istiyorum. Çünkü gerçekten genç bir, yani okuldan yeni çıkmış insanlar olarak böyle daha genç bir işe adım attığınız ve böyle dima açık diyelim hani, çünkü böyle aynı noktadan bakmayan farklı bir şey öğretmeye çalıştığınız çok ortada. Ellerinize sağlık, aklınıza sağlık her şeyden önce. Mirket'in de yolu açık olsun, Datça Tiyatro Festivali'nde yolu açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Bakalım sonrasında neler duyacağız, bakalım fiyat festivalle ilgili. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions a daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.